Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi saptırmışsa ona da hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Şu mübarek ayında, Ramazan ayında işlemiş olduğumuz ibadetleri Rabbim boşa çıkarmaz. Allah kabul eline edilen kulların arasına koysun. Mağfiret ettiği insanların arasına katsın. İşte Ramazan ayı geldi, neredeyse bitiyor. Bugün 28. orucumuzu tuttuk ve bu gece de Kadir Gecesi'nin arandığı gecelerden bir tanesidir. Rabbim Kadir Gecesi'ni hakkıyla eda eden, o gece ibadet eden ve Rabbim'in duasını, Rabbim'in mükafatına mazhar olan samimi kullardan eylesin. Şu saat beni var ya hep yanılttı. Ramazan boyunca 15 dakika aldı değil mi? Ben de hep ona baka baka fazla oyalamayayım diyordum. Bak demek ki 15 dakika fark etti değil mi? Yatsı da attı şimdi. O zaman tamam. Hep ona göre ben kesiyordum. Evet. Takılı mı? Takma. Sen takmamışsın. Evet kardeşlerim. Ramazan ayı ibadet ayı. Ramazan ayı infak ayı. Ramazan ayı nasihat ayı. Yani Ramazan ayı sözün kısası hayır ayı. Mümin çok hayır işleyen, çok amel eden, az konuşan insandır. Ramazan ayı da inşallah bizlerin hep böyle geçmiştir. Ama aleyhissalatü vesselamın dediği gibi münafıklar çok konuşur, ameli az olur diyor. Allah beni de, neslimi de, sizleri de, neslinizi de onlardan yazmasın. Onlarla birlikte kılmasın. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var kardeşler. Sohbetimiz yine dünkü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu misaller, misallerle alakalı hadisler üzerine olacak. Bugün de ilk rivayetimiz Medine demirci körüğü gibidir diyor. Pisi atar, temizi bıraktır diyor. Aleyhisselatü Vesselam bir gün tepe başındayken yanında Ebu Bekir ve Osman var radıyallahu anh. Bir adam geliyor. Benim beyatımı boz, ben gideyim diyor. Çocuklar oturun, sessiz olun, sohbet ediyor. Çocuklar oturun, sessiz olun. Attım ben dedeciğim, Allah razı olsun. Adam birkaç kere geliyor. Benim beyatımı boz, ben gideyim diyor. Yani İslam'ı kabul etmiyor, sevmiyor. Aleyhissalatü vesselam yanaşmıyor. Ve kısa bir süre sonra tozu dumana katarak bir atlının oradan uzaklaştığı görülür. Allah Resulü gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Medine demirci körüğü gibidir. Pisi atar, temizi. Yani İslam demirci körüğü gibidir. İnsandaki pisliği ne yapar? Temizler. İçindeki pisliği de çıkarır. Yani İslam'a giren, İslam'ın ahkamını öğrendi mi, kimin pis, yalancı, münafık, nifak ehli, mümin, ayırsever, gaddar, cimri, tutumlu, cömert, candan, bunları ne yapar? Bilir. Yani Medine demirci körüğü gibidir. Öyleyse kardeşlerim, anlatılan misalleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği örnekleri güzel yakalayın. Güzel yakalayın ki ayağınız istikamet üzerine olsun. Bulunduğumuz zemin, oturduğumuz yerler çok kaygan. Mümini mumla arayıp bulamazsınız. Ama öyle bir hale gelmişiz ki münafıkların kuyrukları birbirine bağlanmış. Artık birbirine değip gezer vaziyette. Ve öyle olmuş ki bu tip insanlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın deseniz asıl bozguncu sizsiniz demeye başlıyorlar. Münafıklık yapmayın, münafık sensin diyorlar. Öyleyse dinimizi güzel öğrenelim. Demirci körüğü gibi din neyi temizliyor? Nasıl temizliyor? Bakın. Allah'ın sohbetini, Rabbimin cemaatini, birliği, beraberliği, insanların bir ve beraber hareket etmesi için hayırlara kim koşar? Müslüman. Birliği, beraberliği, cemaati bölmek için kim hareket eder? Münafık. Ama unutmayın, münafık münafıklık yaparsa sadece kendine yapmaz. Avlar. Nerede çürük tohum var ona ne yapar? Oynar. Yalan söyler, laf getirir, laf götürür. İki tarafa gider gelir, gider gelir. İki tarafa da ne yapmaz? Yar olmaz. Ama seni de buradan ne yapar? Koparır. Öyleyse demirci körüğünün yaptığını iyi anlayın. Eğer İslam'ı özünüze geçirirseniz sizdeki pislik gider. Tertemiz olursunuz. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanlar madenler gibidir diyor. İşledikçe ne yapar? Parıldar. Ha bu sohbeti niye yapayım? Aramızda münafık mı var? Münafık olmayacak var mı? Onu konuşalım. Ömer radıyallahu anh bile son nefesine kadar münafık olmaktan korkmadın. Münafık olmaktan korkmayan adam var mı? Öyleyse tedbirimizi alalım. Tedbirimizi. Sağımızdaki, solumuzdaki oturan akrabamız münafık mı demeye gerek yok. Kendi nefsimizin münafık olmasından korkalım, müminliği yakalarız. Demek ki Medine körüğü gibi pisi atar, temizi ne yapar? Çıkarır. Ama İslam'ın bir özelliği de münafığın içindekini dışarıya çıkarır. Anladınız mı? Yani o da gizleyemez. Sen İslam'ı öğrendikçe, dinini öğrendikçe o da hal, hareketlerini ne yapamaz? Söz verir, sözünde durmaz. Laf konuşur, yalan söyler. Rızalaştığında haddi aşar. Emanet ettiğinde ne yapar? Emanete riayet etmez. E bak içi dışına çıktı mı? Taşıyor değil mi? Öyleyse dikkat edeceğiz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle arınanlardan eylesin. Unutmayalım ki yüksek ateşte curuf ayrılır. İnsan imtihan olmadan bazı şeylerle karşı karşıya gelmeden hep kendini iyi, dürüst, mümin zanneder. Sana her gün ben seni Allah için seviyorum diyen adama deneme maksadıyla tavsiye etmiyorum ama bir kemlik yapın, bir sert konuşun, bir kötülük yapın, ne kadar sevdiğini anlarsınız. Fazla değil ya, bir tane yapın. Evet, bugünkü diğer misal örneğimiz namaz, oruç ve sadakanın örneği dinde neymiş? Bunun üzerinde duralım inşallah. Haris el-Eşari radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Zekeriya oğlu Yahya'ya 5 şey yapmasını emretti. Bunu kendi tabiatındakilerine ne yap? Emret. Zekeriya oğlu Yahya bu emri İsrailoğullarına anlatmayı geciktirdi. Teyze oğlu Meryem oğlu İsa, teyze oğlu Zekeriya oğlu Yahya'ya ya sen bu 5 şeyi insanları toplar anlatırsın ya da ben insanları toplar Allah'ın emrini onlara aktarırım dedi. Zekeriya oğlu Yahya dedi ki ey teyzemin oğlu sen bunu yapma ben bunu yaparım sonra insanlar yanlış anlar diyerek İsrailoğullarını toplayarak onlara Rabbimiz 5 konuda size şunları emretti diyerek onlara şu emri vermiştir. Dikkat edin çok önemli bir rivayet. Bunlardan ilki kulluğunu Allah 5 konuda benim yapmam gerekenleri ve sizin yapmanız gerekenleri size emretmemi emir buyurdu. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah'a yapıp ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Bunun da misalini bilir misiniz? Bunun da misali şöyledir. Bir adamın bir kölesi olsa, işte ev, işte iş deseniz, şurada çalışsa, söylediğiniz yerde yiyip içip yatsa, ücretini bir başkasına ödese, bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali budur. Görüyor musunuz? Diğer ümmetlere gelen peygamberlere ilk verilen emir neymiş? Yine Allah'ın Azze ve Celle'nin birlenmesi yani tevhid davası. Misali yakaladınız mı? Birini anlatırken ne kadar rahat bir misal değil mi? Şirki birini anlatmak isterseniz buyurun. Allah Azze ve Celle'nin Yahya Aleyhisselam'a emrettiği şirkin misali neymiş? Aynen birine anlatsanız anlar mı? Şimdi anladınız mı? 3 çocuğun var. En az bir hadis kitabını bitir. Anlatacak şeyin olsun. Hı? Anladınız mı? Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Allah size namaz kılmanızı emretti. İkincisi bu. Namaz kılarken yüzünüzü sağa sola çevirip bakmayın. Çünkü Allah kulu namazında yüzünü sağa sola çevirmediği sürece yüzünü kulundan ayırmaz. Ne varmış ibadet olarak? Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'a sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Neye davet et? Allah'ın birliğine. Sonra günde 5 vakit namaz. Burada ne çıktı tevhidden sonra? Yine namaz. Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi her peygamber namaz kılanlardandır. Demek ki tevhidden sonra istenen ilk ibadet neymiş? Allah'ın birlenmesinden sonra. Eğer onlar Allah'ın birliğini kabul ederlerse günde 5 vakit namaz olduğunu onlara ne yap? Emret diyor. Bakın burada da namazdan ve namazın az bir ahkamından bahsediyor. Ama örneğimiz örnekleme misali olduğu için konumuz çok üzerinde durmayacağım. Ama namaz bir tevhid eylemidir. Kulun zinde kalması, bir Rabbinin olduğunu bilmesi, kıyam edilecek bir ilahın olması olduğunu bilmesi için en önemli bir tevhid eylemidir. Namazdaki sureden tutun, namazın içindeki okumuş olduğunuz kıraatlardan, zikirlerden düşünün, hepsini şöyle gözünüzün önünden bir geçirin ki Ramazan sohbetlerinden birisi buydu ama bir türlü fırsat olmadı, yapamadım. Tamamen bir tevhid eylemi olduğunu görürsünüz. İşte şimdi anladınız mı hadis-i şerifte? Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur, kafir olur diyor. İşte bir tevhid eylemi olduğu için, namazı olmayanın tevhidi olmadığı için bu. Demek ki Allah'ın birliğinden sonraki ilk neymiş? Bedeni ibadet namazmış. Ve Allah size diyor, orucu emretti. Bunun da örneği bir grup arasında olup beraberinde bir mis kabı bulunan kişinin durumuna benzer diyor. Hepsi ona hayran olur veya o koku onların hepsini hayran eder. Oysa oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur diyor. Evet. Bu da buradaki misalde değişik yönden ele alıyor. Yani orucun ahkamından ele almıyor. Oruçlu olan bir insanın duruşunda, nefes alışverişinde değişiklikler olur değil mi? Aç kalan insanın nefesi ne yapar? Kokar. Ne diyor burada? Yani Allah katında onun oruçlunun ağız kokusu mis kokusundan daha güzel. Demek ki Müslüman, Müslümanın hiçbir hareketinden veya bir nefesinde ne yapmayacak? Tiksinmeyecek. Onu Allah için ne yapacak? Sevecek. Onu kendisi cennet istiyorsa onun için de cenneti ne yapacak? İsteyecek. Yine demek ki dikkat ederseniz o ümmette de ne varmış namazdan sonra? Oruç varmış. Ki orucun tarihine baktığımızda ta Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarının zamanında ki günde 4 öğün yemek yiyen kavme 2 öğün yemek yeme yasaklamıştı. O da zenginler tutar, fakirlere değildi. Sırf zenginler fakirlerin halini anlasın da onlara yiyecek versin diye Allah Azze ve Celle zenginlere orucu farz kılmıştı ilk. Demek ki geçmiş ümmetlerde de oruç neymiş? Varmış. Bakın dikkat edin. Örneklere bakın. Ve Allah size sadaka vermeyi emretti. Bunun da örneği düşman güçlerinin esir ettiği, ellerini boynuna bağladığı ve boynunu vurmak üzere ileri sürdükleri kimsenin durumuna benzer. Malını ver de şu durumdan kurtul. İşte diyor sadakanın, infakın misali bu. Kim vermez? Boynun vurulacak. Boynun. Malını verip kurtulmaz mısın? İşte dindeki infakın misali neymiş? Kim veriyor? Canını veriyor millet. İnfak. Öyle bir şey yok. Evet. Ama ne yapılması gerekiyormuş? Yarım bir hurma da olsa insan nefsini cehennem ateşinden ne yapacak? Kızım Fatıma diyor ben senin kolunda ateşten iki halka görüyorum diyor. Gördüğü ne? İki tane bilezik. Ne yapayım babacığım? Götür bunları. Bozdur. Allah yoluna ne yap? İnfak et. Tereddüt ediyor mu kızı? Daha sonra gördüğünde ilk sorusu ne aleyhissalatü vesselam? Ha? Ne yaptın kızcağızım? Babacığım çarşıya gittim. Onları bozdurdum. Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Görüyor musunuz? İnfakın insana kazandırdığı, nasihatın insana kazandırdığı. Peki aleyhissalatü vesselam bunun zıttını hareket etmiş mi? Namazda aklına 3-4 tane altın geliyor. Ne yapıyor? He? Diyor namazda diyor aklıma falan şeyler geldi diyor. O yüzden namazı kısa tuttum. Onları infak ettim de rahatladım diyor. Evet. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların, ahiret bizimdir. İster misiniz? Öyle yaşayın o zaman. Lafta değil. Lafta değil. Ama sözüm size değil ha. Şu çocuğu. Beni dinlemiyor. Hanımının mesajlarını okuyor. Evet. Allah size kendisine daima hatırlatmanızı emretti. Bunun da örneği yani Allah size zikri emretti diyor. Bunun da örneği düşman tarafından sürekli takip edilip tam seni yakalayacaklar. Bir kaleye girip kapıyı örtüveriyor. İşte Allah'ı zikretmenin misali de budur diyor. Yani sağlam kalenin içine giriyorsun ve seni artık kimse ne yapamıyor? Köle olarak kullanamıyor. Senin canına ne yapamıyor? Kast edemiyor. Görüyor musunuz misalleri? Kim veriyor bu misalleri? Rabbimiz bunları Zekeriya oğlu Yahya'ya İsrail oğullarına anlatmasını emrediyor. Yani vahiy vahiy. Demek ki dindeki zikrin misali neymiş? Bu. Birincisi neydi? Şirk. Allah'a asla eş koşmayın. Nasıl anlatıyor? Sizin bir köleniz olsa İşte ev, işte iş. Ye, iç, burada yat, kalk, ücretini öde, seni azat edeyim deseniz. Yese, içse, ücretini yetiştiriyorsun, topluma kazandırıyorsun, insanları tanıştırıyorsun. Ne olmuş Şeyhülislam? Hiçbir şey olmuyor aslında. Ağacın dibinde büyüyen ağaç olur. Öyle mi? Çok gezerse orada burada tavuk gibi ne olur? Yumurtanı bile bulamazsın. Nereye yumurtladın meçhul yumurtlarsan daha. Evet. İkincisi neydi? Namaz. Misali nasıldı? Namazda sağa sola bakmıyor. Demek ki kimin huzurunda olduğunu bileceksin. Allah'ın huzurunda duracaksın ki Allah da sana merhamet etsin. Asıl hırsız kim diyor aleyhissalatü vesselam? Namazdan çalandır. Sahabe diyor ki o nasıl çalar ki diyor. Namazda diyor Allah'ı çok az zikreder. Sağa sola bakar. Karga gibi yem emikten. İşte namazdan çalan odur. Sonra orucun misali. Sonra sadakanın misali. Hepsinin ayrı ayrı böyle neyi var? Önemi var. Öyleyse bu İslam'ın beş binası olan bu ameller geçmiş ümmetlere de fayda verdi. Sen üzerinde hassasiyetle durursan sana da aynısını ne yapacak? Yapacak. Öyleyse Allah'ı zikretme nedir? Sana kazandırdığı nedir? İyi anlamak lazım kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hadis bitmedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu beş şeyi ümmetine Zekeriya oğlu Yahya, İsrail oğullarına böyle Rabbimizin emrini anlattı deyip ben de size beş şeyi emrederim diyor. Neydi? Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Her kim cemaattan ayrılırsa İslam'dan yani boynundan İslam bağı ne yapar? Çıkarılır diyor. Çok ilginç değil mi? Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Bak öbürlerin üzerinde durmuyor. Duruyor da durmuyor. İşte her kim diyor cemaattan ayrılırsa boynundan İslam bağı ne yapar? Çıkar diyor. Duruyor. Sahabe soruyor. Namaz kılsa, ey Allah'ın Resulü, oruç tutsa, Müslümanların davasını, sistemini ayakta tutmaya çalışsa, Müslümanların emrine, ona itaat etse de mi? Evet diyor. Her kim cemaattan ayrılırsa, namazda kılsa, oruçta tutsa, boynundan İslam bağı ne yapar? Çıkar. Çok ilginç hadisler değil mi? Ve İslam'ın ayakta, Müslüman'ın ayakta kalması için en önemli rivayetlerden bir tanesi. WhatsApp grubunda en çok paylaştığım rivayetlerden bir tanesidir biliyor musunuz? Hiç okudunuz mu bunu? Tabii okumuşsunuzdur da oruç oruçlar yeni çıktınız hatırlamıyorsunuzdur değil mi? Evet. Ve her kim diyor cahiliyet davası iddia eder, cahiliye sistemleri müdafaa ederse o insan cehennemliklerdendir. İslam bağı boynundan çıkmıştır. Allah hepimize hayır versin. Dinlemek, itaat, cihat, hicret ve cemaat. Evet kardeşler. Hakikaten şöyle bir düşünün. Bir Müslümanların topluluğuna geliyorsunuz tevhid ehli. Oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, dini öğreniyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz, cehalet gidiyor, kardeşliğinizi ilerletiyorsunuz, muhabbetinizi. Ne kadar güzel ortam oluyor değil mi? Peki cemaattan ayrılıyor adam. Aynı huzuru duyuyor mu? Yok. Aynı ibadeti işliyor mu? Yok. Aynı gidişatı tevhide var mı? Yok. Mesela devamlı cemaate gelen bir insanın sohbet, muhabbet, kardeşlik olan yerden hiç ayrıldığını göremezsiniz. Doğru mu? Ama cemaatta, sohbette, muhabbette göz olmayan nerededir? He? İlk anlattığımız hadis neydi? Medine demirci kürüğüdür. Artıklarla beraber olur. Bir de bizim cürufumuz var. Yani buranın temiz havasını taşıyamayan artıklar vardır. O artıkların da arada bir böyle erozyona uğrayan boşlukları oluyor. Oraları bir dolduracak elemanlara ne vardır? İhtiyaç vardır. Binaların sağlam olması için binaların altına ne sererler? Cürufları sererler ki bina sağlam olsun. Elbette cemaatin içinde de çürük çarıklar temizlenirse cemaat ne olur? Daha bir sağlam olur. Daha da bir ne yapar? Güzelleşir, gürleşir. Ama tabii ki insanı bazen acıtır bunlar. Bazen ne yapar? Üzer. Ama aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'in müşrik olarak ölmesini ister miydi? Amcasına son nefesinden önce gitmedi mi? Amcacığım bir kelime şunu söyle de ben sana bununla yardım edeyim demedim. Bu tür insanlara da ne kadar nasihat ederseniz onlara ya azar olur, azar gelir, ya dayak gelir, ya da buradan kovma diye anlarlar. Ne oldu? Geride koca karıların beni kınamasından istemiyorum. Lat, Menat, Uzza, Hubel dedi. Ne oldu? Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz. Ne kadar acı değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anasının kabrine gidiyor. Ziyaret için izin istiyor, veriliyor. Tövbe istiğfar için izin istiyor, verilmiyor. Ne kadar ağlıyor Aleyhisselatü Vesselam. Basit bir şey mi bu kardeşlerim? Öyleyse gidişatımıza, arkadaşlarımıza, yaşantımıza dikkat edelim. Bu dava nurlu bir davadır. Pisi kabul etmez. Eğer pisi kabul ederseniz siz helak olur gidersiniz, pislenirsiniz. Öyleyse temiz olmaya, arınmaya bakın. Pis olanları ayırmaya bakın. Ayırmazsanız o sizi zaten ayırır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyleyse aleyhissalatü vesselamın şu sözüne güzel kulak verin. Dinleyin, itaat edin. Kurtulun, selamete erin. Ha dinler gözüküp itaat da etmezseniz zaten o yola ne yapacaksınız? Allah muhafaza düşeceksiniz. Bir misal daha verelim inşallah. Hadis anlaşıldı mı? Zaten biliyordunuz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyanla okumayan müminin misalini veriyor. Diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari naklediyor. Allah ondan razı olsun. Kur'an okuyan mümin kimsenin örneği tadı da kokusu da güzel ağaç kavununa benzer. Kur'an okumayan müminin örneği ise kokusu olmayan fakat tatlı bir meyveye benzer. Kur'an okuyan münafığın misali ise reyhana benzer ki kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafığın misali ise Ebu Cehil karpuzuna benzer ki kokusu da tadı da acıdır. İmam Buhari naklediyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki mümin güzel amel işledikçe Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde hep güzel olan şeylerle insanlara benzetiyor. Hurmayı kim sevmez? Hı? Sevmeyen var mı? Tadı güzeldir ama kokusu nedir? Yoktur. Bir Kur'an okumayı bilmeyen mümin bak yine güzel bir şeye benzetiliyor. Ama münafık reyhan kokuların içinde en güzel kokulardan bir tanesidir. Kur'an okumayı iyi bilen bir münafık neye benzermiş? Herkese güzel, hoş koku gelen ama tadı acı. Yani aldanmayalım. Öyle bir zaman gelecek ki diyor aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın diyor ahkamına değil, sesine insanlar kulak verecekler ve ondan etkileneceklerdir. Ve öyle zaman gelecek ki ümmetimin münafıklarının çoğu Kur'an hafızı olacaktır. Çok iyi. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Şu mübarek Ramazan gününün hayrını hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle affetmeyi çok sever. Allah Azze ve Celle bizleri af ve mağfiret etsin. Kadir gecesini ihya eden, o gecenin güzelliklerine eren ve mağfiret edilen o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri Rabbimiz kabul eylesin. Ve Muhammed ümmetine birlik, beraberlik nasip etsin. İşlerinden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri beri buyursun. Ve her türlü nifaktan, münafıklıktan bizleri korusun. Bizlere birlik, beraberlik nasip etsin. Hislerle değil, naslarla hareket eden samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.